क्या किसी दीनी काम में झूठ बोल सकते हैं? दीनी काम करने के लिए झूठ बोलना ज्यादा गुनाह मालूम होता है, इसलिए कि मतलब दीनी काम अल्लाह की रिजा के लिए किया जाता है और अल्लाह की रिजा झूठ से कैसे हासिल हो जाएगी। नीज ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि झूठ बोलने की जायज सूरतें कौन कौन सी हैं? झूठ बोलने की बात सूरतें जायज हैं, मसलन दो मुसलमानों में इत्तेफाक करवाना है, इनमें नाराजगी आपस में, तो इनमें मतलब झूठ बोलकर सुलह करवा सकते हैं। इन्हें इसको कह दिया कि यार तुम तो खामखा नाराज हुए बैठे हो, उसने तो तुमको सलाम भेजा, मेरे को सलाम भेजा, अरे कवाले अच्छा, फिर आपने उसको जाके बोल दिया यार वो तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, क्या तुम यार खामखा दिल जलाते रहते हो, मेरी और तारीफ करता, हाँ तेरी तारीफ करता था, तो यूं क्या वो फासले सिमटने शुरू होंगे। तो दो मुसलमानों में सुलह करवाना, इसके लिए झूठ की इजाजत है। तो यहां यह भी जहन बनाइए कि दो मुसलमानों में इंतजार करना कितना बुरा होगा। तो आजकल हम सुलह तो नहीं करवाते, इंतजार करवाते, फिर वो पता है तेरे बारे में क्या बोलता था, बोलता था यार ये तो बिल्कुल डब्बा है, शाह मेरे को डब्बा बोलता था, मैं इसको जानता हूं ये भी पूरे का पूरा ड्रम है। हम इस तरह फैसले करवाते, चुगली माजल्ला चुगल खोरी है कि लगाई बुझाई कर, बल्कि दूसरा अगर कोई किसी के बारे में खिलाफ बोले भी तो हमें वो पहुंचाना नहीं चाहिए कि पहुंचाना ही चुगली है कि हमने मुसलमानों को लड़वा दिया। इसके अलावा जिसकी दो बेगमात हैं तो दोनों को खुश रखने के लिए उनके पास भी झूठ बोल सकता है, यानी हर बात में झूठ नहीं बोलेगा, मतलब मैं तुझे ज्यादा चाहता हूं तो मुतमईन होगी, जाहिर अगर उसको कहे कि मैं उसको ज्यादा चाहता हूं तो ये तो रोना शुरू कर देगी, घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह जहां सख्त फितना हो, जहां सख्त फितने का अंदेशा हो, जन्ने गालिब हो कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो सख्त फितना होगा, तो वहां भी झूठ की इजाजत है। इसी तरह जुल्म से बचने के लिए झूठ की इजाजत है, जुल्म से यानी किसी को या तो जालिम से बचाना है कि वो फुला कहां छुपा हुआ, मैं इसके दांत तोड़ दूंगा और आपको लगे कि ये वाकई इसको तोड़ फोड़ डालेगा बहुत गुस्से में, वो कभी है तो और आपको पता है कि वो कहां है और आप झूठ बोल सकते हैं उस वक्त कि मुझे नहीं मालूम, तो यहां किसी को जुल्म से बचाने के लिए भी झूठ की इजाजत है। तो इस तरह के चंद मवाके झूठ बोलने की मतलब जाए इजाजत है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على